Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir konferansa gelmediğinizi siz de biliyorsunuz. İnsanlara okumayı, anlamayı, düşünmeyi öğreten bir mesleğin erbabı olarak böyle bir gayesi olan ya da böyle bir gayeye hizmet etmek isteyen birisiyle sohbet etmeye geldiniz. Bu yüzden de sonunda imtihan olan bir şey olmadığı için not defterleriniz yok, elinizde kalem, kopya çekecek malzeme hazırlamıyorsunuz. Muhabbet ediyoruz. Ben bu muhabbetimizi, bu akşamki muhabbetimizi doğal bir ortamda iz bırakıcı bir havada sürdürmek istiyorum. Tekrar vurgulayayım. İnsanlara okumayı, anlamayı, düşünmeyi öğreten bir mesleğin erbabısınız. Genelde konuşurken, mesela bir ayet okunduğunda, bir hadis okunduğunda, bu şu demektir, şöyle anlaşılmalıdır, şöyle anlarsan yanlıştır, böyle anlarsan doğrudur diye ikaz edilir. İzin verirseniz ben bugün farklı bir şey yapmak istiyorum. Size Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den canlı bir hatıra nakledeceğim. Sonra da size hayırlı akşamlar deyip çıkıp gideceğim buradan. Tehlikeli bir şey anlatacağım da, siz beni protesto edersiniz diye değil. Benim kanaatime göre, %100 sizin mesleğinizle, sizin hedef ve kalitenizle alakalı bir konu, sizi peygamber mantığı ile baş başa bırakmak için, ben kendi mantığımı müdahil bir köşeden içeri sokmayayım istiyorum. Böyle bir farklılık olsun. Genelde böyle yapmıyoruz. Bu hadis şu demektir, böyle anlaşılır diyoruz. Öncesinde bu hadisi şerifi, yani Peygamber Aleyhisselam hatırasını nakletmeden önce, peygamber kim demek, bunu izah etmem gereksiz olur. Yani peygamberimiz kim belli. Onun etrafında ashab-ı kiram dediğimiz ilk Müslüman nesil var. Onların kıymetini, değerini bilme konusunda da sizi bilgilendirmem gereksiz zannediyorum. Ama bugün özellikle maalesef din öğreten insanların, hoca efendilerimizin, alimlerimizin bilerek ya da bilmeyerek Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ashabıyla yaşadığı Medine'deki hayatı uçuk, uzay hayatı, bir tür cennet hayatı, dünya ile ilgisi olmayan insanların, ayağı yere basmayan insanların, böyle ruhları cennette, bedenleri Medine'de insanların, meleklerle böyle kol kola gezen insanların yaşadığı bir hayatta zannediyorlar. Bugün bunu reddeden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 10 sene Medine'de %100 insan gibi yaşadığını, sadece Cebrail Aleyhisselam'ın ve diğer meleklerin misafir olarak gelip gittikleri bir Medine'de yaşadığını vurgulayacağım. Onu kastediyorum. İki, Peygamberimiz Aleyhisselam niye insan olarak gönderildi? Niye bizim peygamberimiz bir melek olmadı? Çünkü Allah Müslümanlığın %100 bir insan üzerinde örneklenmesini istiyordu. Cami imamı peygamberi örneklemeli, müezzin örneklemeli, anne baba örneklemeli, öğretmen örneklemeli, tüccar örneklemeli, siyasetçi zaten peygambere bakmalı. Bu bahsettiğim Medine'deki Müslümanlığı, uzayda yaşanan bir Müslümanlık gibi, hep meleklerin gelip yemeklerini pişirdiği, abdestlerini meleklerin aldırdığı, hiç camide abdesti bozulmayan insanlardan oluşmuş bir Medine zannedilmesinin yanlış olduğunu, Medine'deki çocukları okutanların böyle önüne diz çöktüğünde 5 dakika sonra hafız olarak kalkan çocukları okuttuklarını zannetmenin hatalı olduğunu, aynı çocuğun aynı yaramazlığın, aynı huysuz cemaatin, aynı hırçın imamın, bütün insanlık ne biliyorsa, camide ne biliyorsak, okulda ne biliyorsak, sokakta ne biliyorsak, siyasette bugün ne oluyorsa, aile içi ilişkilerde ne oluyorsa bugün, Medine'de aynısıydı. Evler 22 katlı değildi, evler beton arma değildi, kerpiçti. Ticaret olarak 50 çeşit malzeme satan bir dükkan yoktu, buğday satılıyordu, bir de gömlek satılan bir dükkan vardı, o kadar. Yollar asfalt değildi, çamurdu. Elbiseler 7 kat değildi, bir entari giyiliyordu, kışında bir abaya giyiyorlardı. Kaloriferle ısınmıyorlar, klimayla serinlenmiyorlardı. Bu kadar. Yani fark insan üzerinde değil, insanın ekseni üzerinde farklar var. Evler farklı, okul denen şey bir ağacın altında oturup ders okuyorlardı. iPad filan kullanmıyorlardı pahalı diye. Bu kadar yani, farklar bu kadar. Ama insan aynı insan. Koca koca, kadın kadın, oğul oğul, kız kız, baba baba, kaynana kaynana, kaynata kaynata, aynı. İnsan aynı, evin şekli değişmiş, giyilen elbisenin tarzı değişmiş, ayakkabıların modeli değişmiş. Ama insan iki gözlü, insan iki kulaklı, insan anne babanın çocuğu, insanın kaynanası var, kaynatası var, gelini var, damadı var. Aynı hayat. Güneş aynı güneş, toprak aynı toprak, hurma aynı hurma, buğday aynı buğday. Buğdaydan yapılan, o zaman kuru ekmekti, şimdi kek oldu. Adı değişti. Cennet de aynı, cehennem de aynı. İmtihan da aynı. Şimdi biz Müslüman bir nesil olarak bu ön bilgilere zaten vakıfız. Ben bir tekrar etmiş oldum. Kardeşlerim, Ebu Davud'un bir hadis kitabı ismi bu. Beyhakî'nin Sünenül Kübra isimli kitabında, İbni Huzeyme'nin Sahih isimli kitabında rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi okuduktan sonra ben burada konuşmayacağım daha. Sözümün sadık olacağım. Zil çalmasa da dışarı çıkabilirsiniz. Bitti dedim mi çıkabilirsiniz. Bitti sözüm zil çaldı anlamına gelecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz isimli meşhur sahabi, Muaz İbni Cebel, şu adı belki 10 defa 100 defa duyarsınız, hutbelerde duyarsınız, Ramazan'da duyarsınız, yani büyük ashab-ı kiram büyüklerinden biri ve adı bilinmeyen bir genç, bir delikanlı, 3 kişi arasında ceryan eden bir olay var. Lütfen bir ansiklopedi okuyacak kadar büyük bilgi ihtiva edeceğiniz bu olaya dikkat edelim. Sonra ne kadarını hayatımıza yansıtmak gerekiyorsa o kadarını yansıtalım. Bundan çıkan maddeler, imtihanda çıkacak bölümler filan da söylemeyeceğimize ahd ettik. Muaz İbni Cebel, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve delikanlı. Kitap ismi verdim. Neden? Çünkü bazı sözler peygamberimize uzatılır. Peygamber dedi ki, peygamber gitti ki, yaptı ki, bir kısmı bunların sansasyonel şeylerdir. Ya da belgesi zayıf bilgilerdir. Bu sebeple biz peygamberimiz dedi derken, sanki Allah dedi der ki ağırlıkta diyoruz bunu. Uyduruk, doğruluk oranı zayıf olan bilgileri peygambere mal edemeyiz. Çünkü peygamberden aleyhissalatü vesselam bir şey öğrendik mi biz? Daha sonra bununla cennete gireceğimize iman ediyoruz biz. Kültür olarak öğrenmiyoruz ki peygamberimizi. İman ediyoruz. Yani bilsek çok iyi olur. Bursa'da kılıç kalkan oyunu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Bilsen iyi olur. Eskiden Türkler böyle kılıç kalkan oynuyorlarmış olur. Bu o değil ama. Bu cennet veya cehennemin ayrıntılarından birisi. Arkadaşlarım, şöyle bir mesele var. Medine'de Peygamber Efendimizin zamanında 9 mescit vardı. Medine merkezinde Peygamberimizin mescidi var. Elimize geçen bilgiler böyle. Belki 9 değil de 14 ama 9 tane mescidin yeri biliniyor. Mahallelerinde diyelim. Bir merkez var. Orası şehir merkezi. Efendimizin namaz kıldırdığı yer. Bir de yan mahallelerinde mescit var. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bu yan mahallelerden birine Muaz'ı imam olarak tayin etmiş. Bu Muaz gidiyor her gün orada namaz kıldırıyor. Mahalle camisinde diyelim, şimdi iyi anlaşılsın. Mahalle camisine imam tayin etmiş. Muaz hem mahalle imamı hem de Peygamberimizi çok seviyor. Ayrılmak istemiyor. Şimdi saat 7'de mesela yatsı namazı olacak. Peygamberimiz 7'de namazı kılıyor. O mahallede de kaçta kılınacak? 7'de kılınacak. Şimdiki sahneyi düşünelim. Muaz Peygamberimizi bekliyor. Eve gidene kadar bekliyor onu. Doyasıya muhabbet ediyor. Efendimiz eve kapanınca o da mahallesine gidiyor. Namazı da kıldırıyor o arada. Ama 7'de kılınacak namaz 8'de kılınıyor bu sefer. Bir gün Muaz bu şekilde her zaman alıştırmış cemaatini ama. Hem kendisi doyasıya peygamberden ayrılmıyor. Sonra da gidiyor, millet bekliyor. Bir de orada aşkla da zamm-ı süreyi uzatıyor. Bir gün namaz kıldırırken gençlerden biri böyle namaz mı olur demiş. Sen git peygamberin yanında dur dur istediğin kadar, gel burada bizi bekle. Benim tarlada işim gücüm var demiş. Bırakmış onu. Gitmiş kendi kendine namaz kılmış. Cemaati parçalamış. Cami imamı, bu imamı Peygamber Aleyhisselam tayin etmiş orada. Sen bunu hem demiş ki ona, hem geç geliyorsun hem de uzatıyorsun namazı demiş. Kılmış kendi namazını. Cemaat namazı kılınca Muaz sinirlenmiş. Radıyallahu anhum cemiyan. Bu münafıklık bunun yaptığı. Müslümanları böldü demiş. Küçücük bir mahalle mescidimiz var. Bu mescidimizde 5 kişi 10 kişiyiz. Tutup bu burada 5 kişi 10 kişiyi böldü bu demiş. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet edeceğim yarın demiş. Camimizde namazı böldü diye. Çocuk bakmış ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz azarlayacak onu. Ondan önce gitmiş. Muaz da orada. Delikanlı da orada. Muaz demiş ya Resulallah, bu böyle bir yanlış iş yaptı. Ben de münafıklık senin yaptığın dedim. Şimdi arkadaşlar tabii burada bir açıklama yapayım. Münafıklık demek, yani gavurdan betersin demek. Çünkü gavurun da bir haddi var. Münafıklık da had yok. Uzay boşluğuna düşmüş adam demek münafık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı dinlemiş. Sonra bu delikanlıya dönmüş. Niye böyle yaptın demiş. O da Efendimiz'e hiç tereddüt etmeden ya Resulallah demiş. Bu geliyor doyasıya senin yanında duruyor. Sonra da geliyor bizim namazımızı da uzun kıldırıyor. Ben de bıraktım kendim namazımı kıldım. Dönüp Efendimiz Muaz'a buyurmuş ki, Muaz, sen insanları dinden mi soğutuyorsun demiş. Muaz onu münafık olarak yorumlamıştı. O ise dönüp Muaz'a Efendimiz, sen insanları dinden mi soğutuyorsun Muaz demiş. Sonra gence dönmüş. Şimdi genç kim? Muaz geç geliyor diye sinirlenip kendi kendine namaz kılan adam. Peygamberin aleyhissalatü vesselam temsilcisi olan imama itiraz eden adam. Dönmüş Efendimiz, şu üsluba dikkat ediyoruz. yeğenim demiş. Yeğenim. Sen nasıl namaz kıldın bir anlat bakayım bana demiş. Yani madem Muaz'ın namazını beğenmedin, uzun buluyorsun, sen ne kıldın ki demiş. Ama hepimizin kulağına küpe yeğenim ifadesi. Efendimizin yeğeni değil o. Herhangi bir Müslüman orada, Medine'deki Müslümanlardan biri. Ama çocuk sinirlenmiş. Peygamberin önünde de hakkını savunuyor. Peygamber aleyhisselam ona konuşmaya başlarken yeğenim takısını kullanıyor. Deyim yerindeyse çocuğun havasını yumuşatıyor. O da bakın ne demiş. Normal kılıyorum demiş. Allahu Ekber diyorum. Fatiha biliyorum. Sonra da ya Rabbi beni cennete koy, cehenneme koyma sakın diyorum. Rükû yapıp namazı kılıyorum demiş. Namaz yok. Fatiha'dan sonra beni cennete koy, cehenneme koyma diye bir şey yok ki. Ama bilmiyor. Zamm-ı sure okuyacak kadar Kur'an bilmiyor. Fakat ne biliyor? Fatiha'yı öğrenmiş. Kim bilir onu da yanlış okuyor belki. Ama bu ibadetin bu kadar ayrıntısını bilmiyor. Yeni ısınıyor Müslümanlığa. Fatiha öğrenmiş. Allah'a dua etmek gerekiyor da biliyor. Sonra da demiş ki, şimdi yeğenim diye teltif aldı ya, ben ne senin ne de bu Muaz'ın ne yaptığınızdan anlamıyorum ki zaten demiş. Aynen böyle ama. Ve senin ve bu Muaz'ın ne yaptığınızdan anlamıyorum ki. Efendimiz'i de kavganın içine çekmiş bu sefer. Şu onu münafıklıkla itham etmişti Muaz zaten. Ulu insan oradan alttan alayım, düzelteyim bu işi yok, üstüne gidiyor. Senin ve bu Muaz'ın ne yaptığını ben bilmiyorum ki. Fatiha'yı okuyorum. Ondan sonra da bir de işte dua ediyorum. Cennete koy beni ya Rabbi diye. Böyle namaz yok. Dönmüş Efendimiz buyurmuş ki, ben de Muaz da zaten böyle şeyler yapıyoruz yavrum demiş. Zamm-ı surede şunu okuyacaksın, rüküye böyle değil. Çocuk gergin çünkü. Sen ve Muaz diye hitap eden birine, biz de yavrum böyle bir şeyler yapıyoruz zaten demiş. Çocuk tekrar söz almış. Bak ya Resulallah demiş. Bak ya Resulallah. Bu bana münafık dedi. Bana münafık diyor. Ama bu şehre Allah'ın düşmanları girdiği zaman kimin ne olduğunu görecek o demiş. Ne demek bu şehre Allah'ın düşmanları girdiği zaman? Yani bir gün saldırı olursa buraya, cihat gerekirse benim kim olduğumu görecek demiş. Sonra, bu olaydan bir zaman sonra, Uhud Savaşı oluyor. Veya Hendek Savaşı, ikisinden birinde bu çocuk şehit düşüyor. Efendimiz Muaz'ı yalnız bir yerde bulmuş. Muaz demiş. O senin ve benim ortak düşmanımız ne oldu demiş. Senin ve benim ortak düşmanımız. Ya Resulallah demiş. O doğru çıktı. Şehit oldu, ben yalancıyım demiş. Şehitler arasında çocuk çünkü. Ben sözümün eriyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde yorum yapmayacağım. Sadece şunu hatırlatacağım. Takvim yaprağında veya Ramazan eğlence programlarında konuşulan bir şey dinlemediniz. Hadis-i şerif dinlediniz. En muteber, hadis ölçüleriyle sahih olan, doğru olduğundan şüphe etmediğimiz bir hadis dinlediniz. İki, içinde peygamberin taraf aleyhissalatü vesselam, Muaz ibn-i Cebel gibi dağ gibi bir sahabinin taraf ve adı bile bilinmeyen bir garibin, gencin taraf olduğu bir olay dinlediniz. Konu namaz ve şehitlik üzerinden gidiyor. Senin ve Muaz'ın ne yaptığınızdan haberim yok benim diyen, dili uzun bir çocuk. Fatiha'yı okuduktan sonra ya Rabbi beni cennete koy, cehenneme koyma, Allah-u Ekber diye rüküye giden bir yarım namaz kılan bir tip. Ama Muaz radıyallahu anh, bu çocuk haklı çıktı, ben yanlış çıktım diyor. Peygamber Efendimiz de öyle değil Muaz. O zaten namazları eksikti. Şimdi hesabını veriyor namazların demiyor. Peygamber aleyhisselam önünde konuşulan yanlış için susmaz hiçbir zaman. Muaz sen yanlış söylüyorsun der. Sustuğuna göre çocuk öbür tarafta iyi bir durumdaydı. Burada İslam dinini sadece namazdan ibaret görüp Allah'ın şehit olmak için yarattığı kullarını pasif görenler, yani İslam'ın bir tarafının özgül ağırlığını öbür tarafından çok daha fazla tutup bir tarafı çürük bırakmak veya aksi. Tıpkı kız çocuğunu hor, erkek çocuğunu değerli görmek gibi. Tıpkı bir evin üçüncü katı çok kıymetli, alt katı olmasa da olur demek kadar boş bir iş demek ki. Biz ümmeti Muhammed olarak topluca Rabbimize doğru gidiyoruz. Birbirimizin eksikleri, çürükleriyle uğraşma yerine birbirimizin yaması olarak iş yapsak, tıpkı bu olayda olduğu gibi ümmetimiz kazanacak, biz tebessüm edeceğiz. Ve Muaz büyük adammış, Allah ondan razı olsun. Büyük söz söyledi, münafık bu dedi. Sonra o kadar büyük sözü itirafla geri aldı. Onun ondan büyük olduğunu itiraf etti. Ben yönlendirmek istemiyorum. Ama eğitim nedir? Eğer bu eğitim değilse onu merak ediyorum. Bu eğitim değilse eğitim nedir kardeşlerim? Yüzlerce insan psikolojisi üzerine yazılmış kitaplar var. İşte 100 kuralda büyük adam yetiştirme kitabı. 70 seçenek üzerinden 70 deha çocuk. İsim vermek kolay. Bunun pratiğini yapmakta çok büyük sıkıntı var. Muaz bu pratiklerden biridir. Ve biz zeki çocukların okullarında, zeki çocukların, gençlerin, cemaatin bulunduğu camilerde görev yapmak isteriz. Allah'ın kaç numaralı kuluyuz o da belli değil. Kaç puanlık kuluz, öğretmeniz, imamız, Müslümanız belli değil. Kendimiz hakkında bile bir puanımız yoktur belki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Miraç görmüş bir peygamber, senin de Muaz'ın da ne yaptığınızdan haberim yok benim diyen adamlarla oturdu kalktı. Allah'tan Ömer orada değildi, bu dili makasla keserdi. Makasla kesmeye kalkardı. Ama peygamberlik de böyle bir şeydir. Öğretmenlik de böyle bir şeydir. İmamlık da böyle bir şeydir. Annelik, babalık da böyle bir şeydir. Silikon çocuk peşinde olan anne babalar yüzünden helak olduk bir nesil olarak. Çocuklarını silikona, plastiğe şekil verilebildiği gibi şekillendireceklerini zannedip bir nesil çürüttüler. Allah'ın her çocuğu hiçbir çocuğa bir daha benzemeyecek şekilde farklı yarattığını anlamak istemedi anne babalar. Komünist ülkeleri, ki şimdi o kavram azaldı, fabrika tipi insan yetiştiriyorlar diye ayıpladık, ayıpladılar. Ama kapitalist ve liberalist ülkelerin, demokrasi sakızı çiğneyen ülkelerin, kendi çaplarına göre aynı tarzda plastik çocuk yetiştirdiklerini görmezden geldik. Her insan, doğan her çocuk, Allah'ın gözünde barkod numarası farklı. Hiçbir çocuk öbür çocuk değil. Bunu bildiğimiz halde, kuzeni şu meslekte olduğu için bu da o meslekte olacak diye iddiada bulunan anneler babalar, buna alet olup doğal öğretmen olamayan kuralcı öğretmenler, bir nesil çarçur ediyoruz. Fark edemiyoruz bunu. Dilerim Rabbimden bu gafletimizden erken uyanalım. Erken uyanalım. Hiç olmasın kaybımız çok büyük olmasın. Bir asırda, iki asırda bitmiş olsun bu kayıp. Çünkü nesiller boyutu aldığı zaman kaybımız, belki üç asır sonra bile bu açığı kapatamayacağız. Burada Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hayatını incelemedik biz şimdi. Öyle bir iddiamız da yok, konumuz da o değil. Ama iman ettiğimiz peygamberin Medine'deki aleyhissalatü vesselam 10 senesinden bir günün bir saatine ait bir hatırayı tazeledik. Karşısına dikilenlerden mum gibi eriyenler vardı. Onun önünde konuşmaya utanıp adını söyleyemeyenler oldu. Yaşlı insanlar çocuklar gibi utandılar onun önünde. Bu tip delikanlılar da çıktı. Ve bu delikanlı şehit olarak Rabbine gitti. Halbuki disiplin kuruluna havale edilip, bundan uzaklaştırma değil, imha edilme kararı verilmeliydi bunun için. Uzaklaştırma bile yetmez buna. Bizim standartlarımıza göre. Ama rahmeten lil aleminin standardına göre öyle değil. Yeğenim, sen ne düşünüyorsun, sen söyle bakalım diyen bir peygamber. Ve biz o peygambere iman ettik elhamdülillah. Namaz kılarken de iman ettik. Oruç tutarken de iman ettik. Haram işlemeyeceğiz derken de iman ettik. Şimdi bu öğrendiğimiz kuralı koyan peygamber olduğuna da iman ettik. Elbette kardeşlerim, bu hatırada geçen olay bizim öğretmenlik hayatımıza, annelik babalık hayatımıza, siyaset hayatımıza %100 her alanda adapte edilemeyebilir. Hatta eğitimin hiçbir bölümüne de bunu adapte edemeyebiliriz. Bu bir anlayış adaptasyonu olmalı. Kavrayış, insanla ilişki, çocuğa bakış, yaşlı anne babaya bakış, geline damada bakış, arkadaşa bakış, idareciye bakış, öğrenciye bakış tarzımıza yön vermeli. Yoksa bunun matematik dersini neresine uygulayacaksın? Namazı öyle Allah kabul etti çocuğun niyeti temiz olduğu için. Matematikte ben 7 yazmıyorum, 3 yazdım onun yerine dese formül yanlış çıkar. Bunu matematiğe uygulayamayız. Ama peygamber de olsa bir insan, onun karşısındaki insani ilişkilerde hangi esneklikte bulunması gerektiğini, namaz bile olsa bir konunun, namazın farzları bile kulu olsa, karşısındaki insanların zafiyetine dikkat ederek, kuralları ilah gibi tutmamak gerektiğini, taş gibi kural değil, insancıl kurallar koymak gerektiğini, anlamak için bunu dinledik biz. Elbette matematiğe uyarlanmaz. Elbette 5 yaşından itibaren namazın farzlarını bilen bir çocuk, namazdan sonra İstiklal Marşı okudum ya da Fatiha'nın yerine İstiklal Marşı okudum diyecek hali yok bana. Bu o boyutuyla uyarlanamaz bir yere şimdi. Ama böyle bir gençle, böyle bir eşle, böyle bir evlatla hangi boyutta, hangi ilişki kurallarına göre bir arada durmamız gerektiğini anlatan temel insani ölçülerden birini dinledik. Yoksa böyle bir namaz olmaz şimdi. O zaman namaz yeni öğreniliyordu. Muaz biliyordu, bu delikanlı bilmiyordu. Ama bugün namaz öğrenildi. Fakat insanlık hala aynı insanlık. Hala aynı gerginlikler. Hala aynı sert çıkışlar. İnsan değişmedi. İnsanın bilgisayarı oldu. İnsanın çok lüks imkanları oldu. Ama hala bağırsak taşıyor. Hala avucuna sığacak kadar bir beyin taşıyor insanlık. Hala kanla beslenen beyinler bizi yönlendiriyor. Kalp kan pompalıyor. Bir dakika pompalamasa beyin felç oluyor. Besisi kan olan beyinler bizimle konuşuyor. Bu nedenle biz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i ve onun hayatından örnekleri ona mahsus şeylerden çok bizim gibi insan olan bir peygamberin tecrübeleri olarak görmek zorundayız. O bizim gibi bir insan. Hep biz ashab-ı kiramın önünde iki büklüm olduğunu biliyoruz. Öyle geneli. Ama bu tip çıkışlar da var. Ve aynı peygamber. Önünde iki kat eğilmiş insanların karşısındaki peygamber, bu kaba çıkışlar yap. Senin ve Muaz'ın ne yaptığından haberim yok benim. Ne bileyim neler yapıyorsunuz siz? Diyen çocuk aynı peygamberi karşısında buldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dilerim Rabbimden kendim için insanları öğretmek, anlamaya, düşünmeye sevk etmekle mükellef bir iş gören siz değerli kardeşlerimin şu altından daha değerli, sudan daha akıcı ve göklerden daha parlak şu güzel örneği unutmayacağımız bir hatıra olarak evlerimizde uygularız. Öğretimle meşgul olduğumuz yerlerde uygularız. İnsan olarak bulunduğumuz her yerde temel karakter olarak uygularız. Allah bunu bize kolay etsin. Nesillerimize bunu kavramayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.